moč jezika. Zato tako zelo me Rečem, imam moč, imam sram. Imam moč, imam sram. Jaz imam tole že 14 let. Aja. Tako zelo. Imam. Moč. Tako zelo te imam. Moč. Tako zelo te imam rada. S temi spranimi besedami. Tako zelo te imam rada. Zato me ližeš. Tako zelo te imam rada. Zato me ližeš. Imam rada. Me ližeš. Rada. Me ližeš. Sram. Da me ližeš. Da me ližeš. Tako zelo te imam rada. Zato me ližeš. Zato te imam rada. Zato ti to rečem. To, da me ližeš. Da tako zelo te imam rada. Da te imam rada. Da me ližeš. Tako zelo me ližeš. Tako zelo. Tako zelo. Tako zelo me ližeš. Da te imam rada.